smrti. Ti dječaci izveli su djevojke, a ja bio sam. Večeras na kraju ostaćemo samo ja i ti. Neke uspomene večeras ne ide kući. Na sve dobro bit će prite, kad saznaju da samo si bila ti. Ti dječaci izveli su djevojke, a ja bio sam. Večeras na kraju ostaćemo samo ja i ti. I neke uspomene